Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 13, fața 1. Peste alți câțiva ani, eram atunci redactor la revista Tomis, am cunoscut o ilegalistă, femeie rămasă cu picioarele pe pământ, care mi-a povestit că Ivasiuc o vizita și asculta îndelung relatările despre anii 40, când naratoarea, de fel de prin Ialomița, făcuse parte dintr-o rețea comunistă clandestină care activa în Dobrogea. Printre membrii, Pârvulescu, Coliu, Petre Borilă, Vâlcu, Constanța Crăciun. Ivasiuc era foarte interesat, întreba, stăruia, voia probabil să scrie. Locuia atunci în cartierul rezidențial de pe lângă televiziune pe Pictor Iscovescu. În seara zilei de 4 martie 1977, trecând pe Magherul prin dreptul scalei, a fost lovit de o grindă. Așa s-a sfârșit fizic un destin de excepție. Au rămas câteva cărți, între care cel puțin două transcend marginile culturii noastre, înscriindu-se în literatura europeană. În toată vara lui 61 am luptat din răzputeri împotriva scoaterii la muncă. Pericol era, mai ales că deținuții din cealaltă baracă, lipsiți de bruma de imunitate pe care ne-o dădea din cu acest statutul de febriști, erau scoși la câmp. Atunci s-a întâmplat un fapt care ar fi trebuit să cântărească greu în aprecierea celor pe care garanții libertăților poporului îi aruncaseră după gratii. Grânele sunau de coapte, recoltarea și trăieratul erau întoi și din cauza imprudenței unui tractorist s-au aprins niște șire de paie. Nu ploase de mult, vipia copleșise câmpiile insulei mari. Civilii au luat-o la fugă, focul l-au stins deținuții, unii căpătând arsuri. N-a fost unul care să nu se fi repezit să dea la o parte maldre de paia prinse, n-a încercat nimeni să-și păzească pielea. Spre surprinderea generală, a venit un ștab de la București, a strâns toate brigăzile, chiar și pe noi, chiulangii, și a citit o scrisoare de mulțumire adresată de către Ministerul de Interne celor ce stinseseră focul, semnată de însuși Ministrul de Interne. Șeful torționarilor, al măsluitorilor de dosare, al scamatorilor de învinuiri, al regizorilor de procese, le mulțumea pentru loialitate și spirit de sacrificiu celor cărora un regim vânzător de țară nu pregetase să le lipească eticheta, pe cât de blestemată, pe atâta de mincinoasă, de dușman. Pentru tot restul zilelor lor, câțiva naivi s-au simțit măguriți, alții s-au simțit iar oameni, după ani de umilință și deliberată împingere către subumanitate. Cei mai mulți au dat din umeri și și-au văzut mai departe de viața lor amărâtă. N-au lipsit nici zvonurile trandafirii. Nu se poate, după asemenea scrisoare, nu ne mai ține. Plecăm acasă. Prudent, mă întrebam ce ne rezervă viitorul și ce ne vor pune să facem la iarnă. N-aveam pulovă, n-aveam flanelă de corp, nimic. Mă îngrozea gândul că voi mai avea parte de frigul pe care îl îndurasem cu două ierni înainte la Salcea. Într-o zi, dinspre sfârșitul acelei veri cu praf și secetă, s-a răspândit ca un fulger vestea că a orbit inginerul Dodoi, un unguristeț simpatic din baraca lui Ivasiuc. L-au adus de braț de la câmp. Scăpase un alta, dusese mâinile la ochi, le luase uluit, le dusese iar, dăduse un răcnet strașnic, băgând groaza în toți. Îl pusese la o margine de ogor, stătea cu fața îngropată în palme și gemea cu un soldat lângă el. Leptospiroză, a bănuit un medic, boala a murdăriei extreme, a indigenței duse până la inimaginabil. Orbire temporară, produsă de alimente mușcate, pângărite, călărite de șobolani. Ultimele cazuri din Europa fusese înregistrate în secolul trecut, în România și în Sicilia. Mai rămăsese să dea pelagra peste noi. Cazul Dodoi a băgat frica în ploșnițele de la serviciul medical al direcției penitenciarelor. Orbul a fost luat de mână, pus într-o droașcă sub escortă, orbor, dar dus, cum am aflat pe urmă, la Piatra Frecăței și de acolo la spitalul de la Văcărești. Ascultați-mă pe mine, spunea Tembelcu, nu le e moale paraziților. Iarna trecută noi cu febra tifoidă, apoi inginerul cu leptospiroza. Se iau șefii de gânduri, nu e glumă, poate mai aude și vocea Americii. Nu era într-adevăr de glumit, atât doar că Dodoi reușise un număr de zile mari, pe clocit îndelung și de el știut numai. Îl executase cu o măestrie de actor care își joacă rolul vieții. Izbutise. Nu-l puteau dovedi, dar asta nu înseamnă că lucrarea era chiar fără primejdie. De aici și secretul operației aflat de noi mai târziu. Focul și orbirea au fost evenimentele notabile ale verii. Încolo, viața se scurgea monotonă. Număram zilele trecuse de jumătatea pedepsei. Mici întâmplări luau proporții de eveniment, trecute imediat la pasivul timpului. Rudy Wenzel, agresiv, binefăcute, este gata să se încaiere cu un alt gură mare. Se învârtesc între patru, fac gălăgie. Amândoi sunt iuți puternici, nu se bagă nimeni. Și țâșnește ca o panteră Garofița, Hâncu, intră între ei, de-abia ajunge la umăr, desface fără efort brațele și, întărâtații duelgii, se adună rușinați de pe jos și dispar. Altă dată să vorbiți mai încet, bodogăne intervenientul. Oamenii mei au de învățat. Colegul nostru, cu poreclă de floare din pricina delicateței lui, fost luptător de performanță, își bătea capul la craca de sus cu gamele ghitarei pe care le studia, reproducând acordurile unui instrument imaginar, cu corzile trasate cu săpun pe pătură. De fel din Sibiu, era frate cu un fost coleg de-al meu de facultate, cunoscut ca un cal braz și pismuit, câștigase o sumă mare la loto. Într-o zi, toaca deșteptător și fluierile caraliilor au sunat cu disperare alarma. Nu mai auzisem de la Jilava. Asta însemna că trebuie să te arunci în pat cu fața în jos și să rămâi nemișcat până bate de încetare. Ne-am scos firește vocabularele din stuf, nu ne puteau vedea. Am rămas cu gura căscată când i-am văzut noi pe ei cu calașnicoave pe după gât. Așa ceva nu ni se mai întâmplase. Nimeni nu intră în armată în incinta pușcăriei. E lege. Tot de la ei am aflat, spus mai târziu cu mare fereală, că vase ale flotei așa se intraseră din Mediterană în Bosfor și de la turci în apele Mării Negre. Vin americanii! N-au venit. Nu ne-am ales decât cu statul pe cracă. Oricum, e lucru mare, opina un politicar bătrân. N-au venit de florile mărului, ne dau o speranță. Aș, pe dracu, replică altcineva din aceeași generație. Americanii vax, mie să-mi spuneți unde e Masu, ce face Masu, și o vă spun când o să ieșim de aici. Neavând habar unde e generalul francez și ce face, n-am putut să-i spunem și în consecință am rămas tot acolo. Pe noi tinerii ne durea în cot de Masu și de americani. Noi aveam treabă, învățam. Nu dădeam două parale pe politica părinților și bunicilor noștri. Pe drept sau pe nedrept. Nu ne ajungea timpul pentru matematică, logică, italiană, engleză, franceză. Ne băteam capul cu Le Lac, imna la botez, sonetul lui Arver, blestemele lui Arghezi, plus versurile lui Omescu și Caculeanu, plus conferințele ținute în colțul nostru de baracă, cu ferestrele deschise în dreptul zebrelelor, erau seri cu zăpușeală. Într-unul din acele sfinte amurguri, o umbră s-a desprins din întunericul curții de lângă zidul de care stătuse lipită și ne-a strecurat cu voce scăzută. Intru de servici mâine seară, nu continuați, vreau să ascult urmarea. Cineva vorbise despre căderea Odesei. Fusese ascultat cu atenție și curiozitate. Orice subiect, în afară de mâncare și de femei, era bine primit. Dar serile noastre de vii și de taină, când se mistuiau pe tăcute ziduri și gratii și nu rămânea nimic din duhoarea barăcii, serile de aur și de lumină ne erau dăruite de Omescu. Interpretat din Shakespeare, juca mai multe roluri, modelat din cuvânt și gest personajele, le aducea printre noi mutându-se în altă dimensiune, anulând paturile împuțite și spațiul sărac dintre ele. Pe Hamlet l-a jucat în engleză, monologul prealucidului și mult nefericitului prinț, fiind cizelat cu grija și măestria cu care l-ar fi rostit pe scena naționalului. Actorul vorbea doar pentru câțiva din jurul lui. Vocea nu părea că trece de noi, dar când volumul cuvintelor se umfla ca păraiele de munte căzând în văgăuni bubuitoare, nimeni nu mai scotea de mult o șoaptă, magia verbului pusese stăpânire pe toți, îi fascina, anihila realul, deschizând în suflete porțile unei libertăți mai pure și mai înalte decât cea de dincolo de sârma ghimpată. mort în ianuarie 1950, la 47 de ani, Orwell nu putuse cunoaște decât indirect cele două variante ale fenomenului totalitar, sovietic și german, bolșevic și nazist. Este adevărat că luptase în 1936 în Spania de partea republicanilor, dar chiar admițând că cineva din brigăzile internaționale, un camarad având experiența stalinismului, i-ar fi povestit ce se întâmpla sub domnia tătucului în Rusia comunistă, tot n-ar fi cunoscut cine știe ce, fiindcă marile procese, iepurările, executarea lui Buharin Zinoviev, a grupului de general în frunte cu Tuhacevski, se înscriu între 1937-1939. Iar cărțile descriind și analizând stalinismul de la Arhipelag încoace au apărut de-abia după 1970. Imediat după război, inteligenția europeană, mai ales francezi în cap cu Sartre, considerau a fi de bon ton cochetăria cu marxismul, într-o epocă în care Thorez și Duclos erau de-a dreptul clienți ai Moscovei, iar partidul lor o sucursală a Partidului Comunist Bolșevic. Corespondenta ziarului The Observer în Germania anului 1945, scriitorul englez a fost în contact direct cu sechelele fenomenului totalitar hitlerist, nu cu fenomenul viu. Scrisă cu puțin înainte de stingerea autorului din viață, cartea poate fi considerată nu numai o radiografie dusă până la ultimele consecințe a totalitarismului, ci și o predicție asupra viitorului acestui fenomen, poate cel mai important din istoria veacului nostru, toate celelalte măsurându-se în raport cu el. Altfel spus, asupra viitorului raporturilor dintre individul concret, care nu mai aparține unei societăți civile, nici măcar atomizate, cu atât mai puțin lui însuși, și stat care devine cu atât mai amenințător și mai anihilant pentru un individ, cu cât este mai abstract. După știința mea, toți marii analiști ai fenomenului l-au disecat în temeiul unei experiențe tragice și au arătat ce a însemnat totalitarismul și unde poate duce gândirea politică totalitară. De aici primejdioasa iluzie, în pragul mileniului 3, că statul totalitar a fost înghițit de abisurile întunecate ale trecutului. Singur Orwell proiectează viitorul statului totalitar și de-abia din această perspectivă cartea lui, roman și analiză științifică deopotrivă, devine proiecția unui coșmar. Mai îngrozitor decât analiza unor fapte atroce, dar care aparțin trecutului. De-abia citindu-l pe Orwell, îți poți da seama că Hitler era un primitiv, iar Stalin un biet artizan, sanguinar, interesat din cauza delirului de persecuție de care suferea, dar poate și din pricina grosolăniei sale născute și a lipsei de cultură, mai ales de cantitate. Element comun amândorura, sacrificarea și distrugerea foștilor susținători, gen Röhm sau Kamenev, fantezie limitată, procedee meșteșugărești, lipsă de subtilitate. Sacrificații tătucului mureau glorificându-l, strigând „Trească Stalin!”. Ei nu încetaseră o clipă să-l iubească și din acest punct de vedere, sacrificarea lor este un capriciu, nu o operă științifică. Cei doi dictatori, încarnarea răului din istorie în conștiința milioane de oameni, rămân totuși prin anumite laturi, chiar prin certitudinea existenței lor fizice, chiar prin ipocrizia gândirilor politice în interiorul speciei umane, chiar dacă la periferia ei, ca și Attila sau Gengis Khan, Obrin le este superior prin doctrină, iar călăul din 1984 nu se mai mulțumește cu simpla colaborare a victimei. Lui trebuie două lucruri care deosebesc fundamental Ministerul Dragostei din Oceania de NKVD sau de Gestapo. Lupta disperată a victimei, termen poate inexact față de accepția dată de Orwell, împotriva resturilor de umanitate din ea și dragostea reală și totală față de călău. Big Brother îi depășește pe fondatorii mașinii de zdrobit existența, iar Obrin, ideologul și teoreticianul noului tip de stat absolut în care individul nu mai este nimic, iar partidul e totul, o spune explicit. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi e că nu mai există martiri. Ai văzut ce au însemnat persecuțiile religioase ale trecutului. În Evul Mediu a fost Inchiziția, un eșec. A fost creată ca să stăpânească erezia și a sfârșit prin a o perpetua. Pentru fiecare eretic al Speruc s-au ridicat alții cu miile. De ce? Fiindcă Inchiziția își ucidea dușmanii în public și îi ucidea când încă erau de nepedepsit. De fapt, îi ucidea fiindcă erau de nepedepsit. Oamenii mureau fiindcă nu voiau să se lepede de adevărata lor credință. Firește, întreaga glorie revenea victimei și toată rușinea Inchiziției care o ardea. Mai târziu, în secolul 20, au existat totalitarii, cum li s-a spus. Erau naziștii germani și comuniștii ruși. Rușii au persecutat erezia mai crud decât o făcuse Inchiziția și au crezut că învățasele din greșelile trecutului. Știau în orice caz că nu trebuie să faci martiri. Înainte de a expune victimele în procese publice, le distrugeau deliberat demnitatea. Îi zdrobeau prin tortură și singurătate până ajungeau niște ființe mizerabile, care se târau și erau vrednice de dispreț, care mărturiseau tot ce li se punea în gură, care se acopereau ele însăși de injurii, se dezgoleau acuzându-se reciproc, ce erau milă scâncind. Totuși, doar după câțiva ani, se repetau aceleași efecte. Morții deveniseră martiri, iar degradarea lor fusese uitată. De data asta, de ce? În primul rând, fiindcă mărturisirile erau smulse și false. Noi nu comitem erori de soiul acesta. Toate mărturiile făcute aici sunt exacte. Noi le facem exacte și mai ales nu permitem morților să se ridice împotriva noastră. Va trebui să încetezi să-ți închipui că posteritatea te va răzbuna, Winston. Posteritatea nu va auzi niciodată vorbindu-se despre dumneata. Vei fi gazeificat și vărsat în stratosferă. Nimic nu va rămâne din dumneata. Nici nume într-un registru, nici amintire într-un creier viu. Vei fi anihilat în trecut ca și în viitor. Nu vei fi existat niciodată. Citat închis. Ororea n-ar atinge absolutul dacă obrind, citind gândurile supliciatului, atunci de ce s-o fi obosind să mă tortureze? Nu i-ar explica acestuia. Ești un pai în grămadă, Winston, o pată care trebuie ștearsă. Nu-ți spusei că suntem diferiți de persecutorii din trecut? Noi nu ne mulțumim cu obediență negativă, nici măcar cu supunerea cea mai abjectă. Când te vei preda finalmente, trebuie să fie din propria ta voință. Noi nu distrugem ereticul pentru că ne rezistă. Cât timp ne rezistă, nu-l distrugem, îl convertim. Îi captăm sufletul, îi dăm o altă formă. Scoatem din el și ardem orice rău și orice iluzie. Îl aducem la noi, nu doar în aparență, ci în realitate, cu inima și cu sufletul. Înainte de a-l ucide, facem din el unul de-al noștri. Pentru noi este intolerabil ca vreo gândire eronată să poată exista undeva în lume, oricât de secretă și de neputincioasă ar fi. Noi nu putem permite nicio deviere, nici măcar celui pe punctul de a muri. Pe vremuri, ereticul care mergea la rug era încă eretic. Își striga erezia, exulta. Victima epurărilor rusești putea și ea să-și poarte rebeliunea închisă în creiere, pe când cobora scara în așteptarea glonțului. Noi facem creierul perfect înainte de a-l pulveriza. Porunca vechilor despotisme era: tu nu trebuie să. Porunca totalitarilor era: tu trebuie să. Porunca noastră este: tu ești. Nimeni dintre cei pe care îi aducem aici nu se mai ridică vreodată contra noastră. Toți sunt pe de-a-ntregul spălați. Chiar și cei trei mizerabili trădători în nevinovăția cărora ai crezut cândva, Jones, Aronson și Rutherford, finalmente i-am sfermat. Am participat eu însumi la interogatoriul lor. I-am văzut treptate puizându-se, gemând, târându-se, plângând și la sfârșit nu făceau nici de durere, nici de teamă, ci din căință. Când am terminat cu ei, din om nu mai aveau decât scoarța. nimic nu mai era în ei, în afară de regretul față de ce făcuseră și de dragoste pentru Big Brother. Era înduioșător să-i vezi cât îl iubeau. Au cerut să fie împușcați de grabă ca să poată muri cât încă le era curat spiritul. Oroarea și-a închipuit lumea în naivitatea ei, a atins la Dachau și la Vorcuta punctul dincolo de care nu mai există nimic. Societatea imaginată de Orwell face posibilă o întrebare înfiorătoare. Dincolo de ea, s-ar mai putea închipui altceva? În noiembrie, când s-au pornit ploile peste insula mare, când ne întrebam ce ne mai așteaptă, ni s-a spus că vom pleca. Am aflat că ne duc la Bac și mai departe la o gară. Încolo nimic. Unde ne duceau? Eram la al nouălea transfer. Ne-am oprit peste noapte la Salcia, reveneam după 2 ani, lagărului se adăugaseră niște barci. Ne-au băgat claie peste grămadă, nu erau paturi, n-aveam să crăpăm până dimineața. Câțiva dintre colegii rămași aici, printre ei Florin, s-au furișat până la noi. La ferestrele cu obloane au venit și Caralii, era și Zaharia. S-au uitat curioși la noi, au plecat. Pe seară plantoanele ne-au adus hârdaiele cu mâncare, polonice, le-au băgat înăuntru, ne-au încuiat. Ne-am grupat ca la Stoienești, am înghețit arpacașul. Ne-am pus pe taclale cu gândul la drumul de-a doua zi. Unde ne-or fi ducând? La Jilava? E pușcărie de tranzit, suntem prea mulți. Poate la Aiud? Greu de crezut, pentru legionari. Prin alte lagăre? Dar de ce să ne scoată din baltă? Ar mai fi o... Atunci a început bătaia justițiară în mijlocul unui cerc ermetic de trupuri, năruit spre podea, ridicat, vârtești din care țâșneau urlete de fiară înjunghiată, țipete sparte, zgomotul mat al izbitiu bocancului în carne, ignituri, gâfâieli, gemete stinse, iar urlete. Întoarceți-vă cu spatele, a strigat cineva, așa le trebuie, nu-i omoară, bine le-ar face, merită porcii. S-a deschis oblonul, au apărut 2 capete de caralii, s-a închis la loc. Oamenii se încălecau, se prevăleau unii peste alții să-i ajungă, să le dea măcar un bocanc în coaste, un pumn în fălci, în gură, în burtă. Brusc, cum se pornise, s-a oprit. Nu voiau să-i omoare. Să-i schilodească, da, să le moaie oasele, să le facă carne azob. 2 brigadieri, 2-3 turnători. Au rămas pe jos încovrigați de durere, gemând, scâncind, plin de sânge, pișați pe ei. Nu le-a dat nimeni nicio cană de apă. Obloanele au rămas închise până dimineața, când au dat năvală comandantul și subofițerii. Scurta anchetă făcută de mântuială, doar plecând din parohia lor, și în fond erau satisfăcuți, a scos la iveală 2 capi. Unul era Vodislav, un frontierist tânăr, negru, uscat și vânjos. Puneți-i în lanțuri, a ordonat maiorul Anton plictisit. Și luați-i dracului de aici să nu-i mai văd. Turnătorii au înțeles și au înghețat. Din partea gardienilor puteau să-i și gâtuie, își făcuseră treaba cu ei și atâta tot. Nu-i apăra nimeni. Periculoși erau pentru toată lumea. Gardienii, securiștii în general, îi foloseau, dar se fereau de ei. Îi puteau turna și pe ei mai sus, iubeau trădarea, dar nu și pe trădători. Ne-au dus cu Bacul la Brăila. Acolo ne-au băgat în trenul Dubă. Peste 2 zile intram pe porțile negre ale celularului de la Gherla. Conversații în dormitor. Fiindcă trebuie să admiteți că în toată nenorocita noastră de istorie n-am fost liber decât 20 de ani și degeaba vine domn profesor să ne spune de Ștefan. Ștefan a fost obligat să se bată într-una, aia nu e independența, amânea doar scadența. Era superbă, domnule, înaltă, slabă, cu umerii goi, nu inele groase, nu cercei cu pietre ca negustorețele ajunse. Un bag fin, emeraude. Se potrivea cu ochii verzi, rochia totdeauna neagră, era culoarea ei. Când s-a dus bietul Michel, nici n-am băgat de seamă că e în doliu. Asta a fost prin 36, nu, stai să spun exact, în 37, că atunci l-am cumpărat pe Fulger și l-am angajat pe Stănescu exact în aprilie-mai 37. Ce jocheu, domnule, ce jocheu! A, da, ai dreptate, nu de el vorbeam. Ce femeie, ce rasă! Asta e cheia vieții. Acidul oxiribonucleic, interacțiunea cu acidul dezoxiribonucleic, catenele care se întretaie, Ce mai e din atac cu facerea lumii, geneza în sus, geneza în jos? La început n-a fost cuvântul. La început a fost o scânteie electrică și o combinație de carbon cu hidrogen. Aici au dreptate ăștia. Chestia e că nu vor să rămână la domeniul teoretic. Te obligă să... Păi sigur că eu dădeam sub coadă, i-am atras, am băut la bufet și n-a vrut să o conduc acasă, zice, te bate mămica, hai la Floreasca. Și acolo pe bancă mi-a fost și frică, erau doi sticleți în spate, la bordei. I-am dat cu cotul, mi-a zis, băi dracului dragă, ăștia au venit să se îmbete, nu-i păsăiei de milițien dacă taică s-o lucra la... Aici vă înșelați, domn general, vă contrazic, chestia asta n-a spus-o la acest zonă, a spus-o Churchill. Poți să minți un om odată, poți să minți pe toți oamenii odată, dar nu poți minți toată lumea întotdeauna. Citești și eu din memorie, dar e Churchill, nu Acheson. Apropo, mi-a dus ea aminte, să vă zic una bună cu groza. Știți, s-au întâlnit ei doi și americanul s-a prezentat. Din Acheson. Ăsta l-altul a rămas pe gânduri și odată i-a picat și s-a zâmbit și a întins mâna. Din Deva. Nu mă încercă, nu mai avea cine știe ce. I-a lăsat muflus grecoteu la bătrân, vânduse grâul bine de tot la Pireu. Când s-a întors cu teșchereaua plină, i-a simțit una, Dorotei, care motoașca barosană. Cațaonul era de modă veche, n-avea încredere în bănci. O pățise o rudă de dusă aia faliment sau o întinsese casierul cu bani, așa ceva. Asta cânta și juca la șantan în Sulina, dar se franțuzise. Didina o chemat la măsa de acasă. N-ai auzit de istoria cu directorul Vămilor? Tot așa, înnebunea când ridicau alea cracii, se vedea tot. Jucau pe scenă, Joben, Baston, învățaseră de la Maurice Chevalier. Asta avea părul roșu, l-a băgat în draci, a fugit cu ea la Paris, i-a păpat tot, noroc cu nevasta că ascunsese aia niște bani la tăchiță, făcea și ăla samsadric cu cereale ca tot neamul lor grecesc. Și Caraiara dirija concerte în cinstea șefilor naziști, ei și îl dă cineva afară din muzica secolului, dai Heidegger. Ăsta a fost chiar membru de partid și trebuie să admiți că era sincer, la ăia nu mergea cu pile, dă-ți tu adezina că eu te fac șef de gară. Da, da, exact cum îmi spun, marele filozof. Vrei să spune-o câți erau? 1000, 1200 cel mult în toată țara. Ei cam știam noi, erau fișați. A nu, o fie idolul dumitare, dar a fost un lunatic. Dumnezeu să-l ierte, un visător. Nu și-a dat seama cu cine se bagă în cârt. Sigur că l-am cunoscut. Nu credea el că scapă. Auzi să zici că întâi ești român și pe urmă... A, nu, nu, cu Titel Petrescu era altceva. Dăm voie să-ți explică dumneavoastră tinerii. Da, bineînțeles, pe dacă era liber cu căruța la Doftana, ce te miri? A avut timp în 12 ani. Ehehe, cine știe câte dosare s-au fi distrus? Nu, palul Bonoraș nu l-am avut în mână. Era oia de la biroul 2. Ăsta era primul purboar, nu și ultimul, dar garderobiera, dar femeia de la toaletă, cât? Dar ce crezi, mă înșer, că era trei voi sub plapumă? Păi era un întreg spectacol, domnule, eu nu vorbesc de Volovan la Financière. Nu știu dacă îl făceau trei în tot Parisul ca acolo. Eu vorbesc despre desert, crepza la framboază, cu rom, flambe. Ha, ha, ha, ha, auzi? Păi venea metru d'hotel și ea după el cu platou, spectacol era monșer, spectacol, țac luminile, ăla oficia și... Ha, oleu, auzi cât să zică? Robiți pântecului, gămani, se bage în ei, gustări subțiri, că aia nu merge decât cu cotă de uhon, că sparanghiul lui este excelent cu maioneză, burta, frate, burta, mai sus nu. Țăranul umbla de scurs și dumnealor la Ermenonville, auzi ideal de viață. Noi la Charlottenburg nu tușeam decât nas cu vază și o halbă. Lucru nemțesc, simplu și bun. Decadența ăștia doar burta și... De-aia au trecut prin ei ca prin brânz, auzi, Maginot. N-au învățat nimic din primul război. Atunci tot au mai oprit pe Marna, dar în 40 n-au avut ce face cu ei în 3 săptămâni. Halal armată. N-au învățat nimic, dragă, tot pântec, tot pântec. Ne-am țară o vorbă, der Mensch lieb nicht nur mit Brotlein. Omul nu trăiește doar cu pâine, nimic n-a învățat. Permiteți, domnule colonel, nu zic de dumneavoastră, sigur știu, batalionul l-a predat, l-a montat crucea pe munte, schi, alpinism, dar elita era tot cavaleria. După noi se le dau fetele în vânt. A, așa de unde? Ce băieți de bani gata? Ce mare lucru aveam? Un cal acolo și datorii. Dar aveam șic, domnule general. Nu ne confunda nimeni cu Piota. Ha, ha, ha. I-a spus și domnului general Vâșcu. Am tot respectul. A fost la Mărășești, dar a servit la infanterie. Și știți și dumneavoastră definiția, când merge, cântă, când stă, pute, ha, ha, ha, să nu mi-o luați în numele rău. Noi aveam fantezie, vestoanele mi le făceam numai din stofă englezească. Ce șerg, domnule colonel, care șerg? Era bun și șergul, dacă îmi permiteam. Îl știți pe Ionică, băiatul generalului Pantazi? A, l-ați cunoscut și pe Fiso. Nu că era Taso ministru, nu conta, dar așa eram noi, mai libertini. Cizmele lucram la Nelu Mihailescu pe Victorie, nici ulanii lui Bismarck n-avuseseră așa ceva. Ei, și dumneavoastră acum, ce striga să aibă o dotă respectabilă? Nu, nu! Că dacă ajungea la urechile mareșalului, știți și dumneavoastră că i-ați mâncat papara. Lăsați-l, mă, în plata domnului, nu vă băgați cu el. Ăsta a vrut-o pe Biatalenții în mormânt, pe ăla micul campionul de scrimă. Cum care e ăla micul? Ce mai are unul? Pe la micul a crescut una din tei țigancă, da, foarte curată. Dar a de mătase, mi se pare că și cu aia. Că nu ierta nimic. E, și ce dacă e mic? N-ai văzut ce ananas are? E nebun, dă-l dracului. N-ați băgat de seamă cum și-l lusculește cu șervețelul? Furbisaj. Păi tocmai de-aia să-și mențină forma când o ieși. Alții fac gimnastică. L-am văzut și pe zurliul ăla de Mihalcea, numără câte 50 de genuflexiuni. Mă rog, ăsta e tânăr, dar podorogului ce mai fi trebuit, Doamne, iartă-mă, că suntem bătând de acum. Cine crede că să mai uită la el? Pe scrimări cu o servitoare l-a făcut, nevasta s-a aflat târziu, nu i-a picat bine, de acolo i s-a tras. Eu auzit la dumneavoastră, chin zis la noi bangeni, noi nu zis la dumneavoastră, Budoșolac, întrebați domnul Pic și domnul Rod, ei fost aproape, tot auzit chin zis, și eu pot zice la dumneavoastră, l-o forță șechebe, dar nu frumos injurăm. Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, partea 1, caseta numărul 13.